An hour ago, a bomb blew up the Kremlin. The president has initiated Ghost Protocol. The entire IMF has been disavowed. Now I've been ordered to take you to Washington, where they will hang the Kremlin bombing on you and your team, unless you were to escape after assaulting Brandt and me. Nytt avsnitt av Tittar och snackar med mig, Emil, och med Gustav. Jag tänker direkt nu i början säga bara att vi finns på Facebook. Vi har en sida där som ni gärna får trycka och gilla på. Tjena Gustav. Hej. Hur är det med dig? Det är fint. Skitbra, jag är lite halvdeppig faktiskt, ska jag känna. Okej, förlåt att jag skrattar. Men du säger ju så här, verkligen som att du ville ha liksom en kram. Ja, men jag känner lite att jag skulle vilja ha en kram nu faktiskt. Jag känner mig lite, sitter i ett ensamt litet rum. Känner mig lite nere och äter sour cream and sweet chili chips. Men du är ju den här igelkotten också i ett... Det fanns på 80-talet ett gammalt Bamse-äventyr, serietidningen. Så handlade en berättelse om igelkotten som ville bli kramad men bara stack utåt. Så du måste förmodligen bli tydligare med att så här: hej, jag behöver en kram. Jag vet att det är jävligt svårt och jobbigt, men istället för när du vill ha en kram så säger du jävla idiot du är. Alltså typ så. Jo, så är det väl. Men jag märker det, kan jag säga. Det märks alltid när du är gungning i dialogen inför podcastavsnitt och sånt här. Ja, det är det säkert. Man kan väl inte dölja sånt. Nu kör vi. Ja. Idag ska vi diskutera då Mission Impossible 4, där jag varit på min andra pressvisning. Sen ska vi också vidröra, få se hur länge Quentin Tarantinos bästa filmerlista över 2011. Mycket för mitt egos skull, som vi väl har konstaterat, eller hur? Ja, lite så. Du vill ju verkligen diskutera den för att du känner att... Ja, det är inte ens diskussionen. Jag vill ha fram det här. Du har en expert på din sida, känner du? Ja, det känns skönt. Det känns som den där kramen och att jag förtjänar den kramen. Även om jag inte uttryckligen behöver den. Det är nu jag hade behövt en filmskapare som kom ut med en lista som stödde mina teser, vad jag tycker. Det hade varit min på något sätt kram. Precis. Istället sitter jag med mina jävla chips. Men det du missar är att du har ju hela filmsverige bakom dig, för fan. Alltså ingen kramar mig, Gustav. Det finns ingen på den jorden som kramar mig just nu. Jo, men i ditt val av att hylla Ruben Östlund, som vi ska komma sen till. Ja, det får vi se på Guldbaggegalan som antagligen har sänds när det här programmet kommer upp. Så får vi väl se om filmsverige kramar mig genom att krama om honom. Men ska vi ta det här kort då, innan programmet... Att där jag bara får fråga dig om, även om Guldbaggegalan har sänds när det här programmet går, ja. Men hur kommer Guldbaggegalan se ut i form av priser, tror du? Vad är ditt experttips? De nominerade är ju Play, Avflickorna och Simon och Ekarna i bästa film, och väldigt mycket i de andra kategorierna också. Ja, och där ska ju Play utan tvekan vinna, men jag tror att Filmsverige har något sorts komplex över att man vill vara en sån stor filmnation. Precis som man brukar prata om att Sverige ibland i vissa avseenden fortfarande ser sig som en stormakt. Fast vi inte fattar att vi är ett skitland. Så det är samma sak lite med filmtvärde, tror jag. Så jag tror man vill kanske ge priset till de här stora, hantverksskickliga mastodontfilmerna. Så därför känner jag kanske att Simon Ekarna kommer få mycket. Men jag tror att Apflickorna sen kommer få bästa film, tror jag. Okej. Okay. Oh. Kanske lät helt konstigt. Men jag tror Apflickorna får det av kanske mycket filmpolitiskt och mycket sådär vad duktiga vi är som fick den här filmen gjord. Så därför, men Ruben Östlund rör sig ändå lite på sin egen kant. Han är väldigt säker på det han gör. Han behöver egentligen inte Filmsverige förutom för de ekonomiska medlen på något sätt. Och jag tror att både Simon och Ekarna, kanske Apflickorna, känns mer som att de är gjorda i Filmsverige på ett sätt. Jag var med nu på vägen hem om lite det här, det man vill åt i den politiska trillen. Ja. Och det jag tänkte på, för jag har länge velat ta upp Maktens män, George Clooney-filmen, som ju är aktuell nu igen. med Golden Globe och sådär. Den är ju verkligen med och figurerar. Ja. Och så kom det på... Alltså jag vill bara säga att jag blev så otroligt ointresserad av filmpriser. När jag var yngre var Oscarsgalan årets höjdpunkt. Nu för att jag tänkte på Guldbaggegalan, så började jag tänka på Golden Globe. Så jag bryr mig inte vilka filmer som vinner, vilka som är nominerade. Och Oscarsgalan skulle jag lika gärna kunna skita i och se i år. Jag bryr mig inte så mycket längre. Är du fortfarande så här jävligt taggad av... Alltså grejen är att jag aldrig, alltså så här, när människor har blivit sura för hur kunde den vinna och inte min favorit. Så du kommer till exempel bli lite irriterad om Play inte vinner. Jag har aldrig haft den, vilka som vinner eller inte, engagemanget. Utan nej, men det har verkligen inte jag egentligen. Jag kommer säkert leka sur kanske för sakens skull, men... Men det kan engagera dig mer om någon inte tycker om Play än det engagerar mig om någon inte tycker om Mina till Paris till exempel. Det är kanske sant. Men så satt jag nu på tunnelbanan hem. Smockad tunnelbana. Verkligen den här efter jobbet. Där vi bara står och känner varandras dofter. Och alla blir så här politiskt inkorrekt irriterade på den här illaluktande alkisen. Förmodligen lite sjuk, som måste åka tunnelbanan nu. Så att vi är 8 människor som måste dofta honom och vidröra honom. Och så ska man samtidigt, vi kan ju inte börja, det är så det är, men det är jobbigt. Men då kommer det min iPhone att ut live. Så jag följer live presskonferensen kring det alla har väntat på idag. Vad händer nu med Håkan Juholt? Kommer han stanna eller vara kvar? Och då lägger de ut det här i Aftonbladet. Så man hör pressfolket som står i den här varma lilla lokalen och väntar. Det är försenat presskonferensen. Och någon kvinna brister ut så här: kan vi inte vara lite kamratliga här, för alla trängs. Och man märker att det finns en hierarki så här, för någon ropar, någon så här gammal journalisträv ropar över den här lilla lokalen så här: Leffe, du har hamnat ända längst bak. Så det pågår verkligen ett spännande drama där man känner att det är ju så här, det är hit, det är här man vill att Sverige ska göra en politisk dramatriller. Inte genom att försöka spränga bilar eller göra en enbart thriller, utan dynamiken där. För att sen kommer Karin Jämtin ut, sossepolitiken. Ja. Och då lyssnar jag bara, för att då lyssnar jag på det här i min iPhone och går på väg hem i kylan och märker att hon blir för första gången sexig. Hon står där och behandlar drevet och jag märker att fan sexig och proffsig hon är. Alltså hon blir sexig genom sin proffsighet. Och det är en väldigt dramatik här, för alla undrar vi nu, ryker Juholt nu eller inte? Så där kring ligger i varje fall spänningen. Ja. Och så kommer hon ut, har bara ett kort utlåtande. Där framkommer att Håkan Juholt sitter kvar då. Han har deras fortsatta förtroende. Det vill säga att det stannar kvar där det har varit nu väldigt länge. Att lokala sossar kräver öppet lite hans avgång enligt pressen. Det är ju lite otydligt där om de verkligen gör det. Och så säger då sossarna: nej, vi fortsätter stödja honom, men vi står inför vår värsta kris någonsin, bla bla. Och det blev ett antiklimax, för att det kändes som att, ja men här står drevet och de vill ju länka ut nu den här stora nyheten att Juholt avgår, för att det finns ju en presskick i det. Drevet har ju verkligen... Ja, de hoppas ju på det, för då ser de ju lösnummer som säljs plus deras makt. Alltså Juholt har ju blivit en Ben Affleck och Kevin Costner, fast på ett otrevligare vis på något sätt. Alltså han har verkligen blivit mobbad. Men han sitter kvar, så att det blir ett väldigt antiklimax. Och det kände jag om Maktens män, som du tyckte var väldigt laddad och bra hela filmen igenom, eller hur? Den var ju futtig. Alltså det var det som var problemet med den filmen, var att den var lite för futtig, lite för liten. Spelrummet var för smått. Men jag tycker väl att... George Clooney i kostym som en politisk karaktär är ju, finns ju fortfarande en spänning i. Men jag tycker att det var en väldigt liten film. Och därför de spelar ju inte på alla cylindrar eller du vet sådär. Det var som att den minskade ju längre filmen gick. Alltså, även om den utspelar sig i barer, alltså så här, politiker möts i någon skumbar och sådär. Det vill säga att spelrummet hela tiden var litet, men filmen stor, så minskade. Men det kanske var här till perspektivet, man trodde att filmen skulle öppna upp sig. Som filmer brukar göra, att han brukar bli större och större och allting blir värre. Här var det mer, okej, han hade en affär. Ja, och alla går att liksom köpas, bara man har rätt sak att sälja. Okej, vi ses nästa film. Ja, faktiskt. Det var väldigt mycket så, för även om det blir mindre, vilket då kanske så här, vissa europeer alltid har varit bättre på, Bergman och sådär, alltså, så känns det fortfarande större. Men här blev ju inte känslan det, så att, ja. Men där lämnar vi Maktens män och går vidare till Mission Impossible 4. Ska jag introducera den filmen då, så att alla som lyssnar vet vad vi pratar om? Det får du jättegärna göra. Ja. Mission Impossible 4 är alltså då fjärde filmen i den här Mission Impossible-serien. Som inleddes med första Mission Impossible, regisserad av Brian De Palma. Efter det så kom Mission Impossible 2, som kanske var ännu mer actionbetonad, regisserad av John Woo. Med duvor och folk som håller två pistoler samtidigt. Och sen så kom Mission Impossible 3 av J.J. Abrams, där man tog in den här tv-regissören och tv-producenten som har gjort Lost och Alias och sådär, och Fringe. Och numera Super 8. Ja, nu han är senast gjorde Super 8, nu han gjorde Star Trek-filmen och sådär. Och sedan nu så kommer då film 4. Och då plockar man in en regissör, vilket är lite intressant, som bara jobbat med animerat innan. Brad Bird då. Det här är hans första live-action-film. Vilket är lite intressant. Jag tycker det blir lite, jag tänkte på det. Mission Impossible-serien som med Tom Cruise i spetsen har blivit lite det för action-genren vad Alien-filmerna har varit. Alltså det här att man tar ändå in väldigt starka regissörer som har sin egen, på ett steg stil, eller du vet, det är i alla fall skiljer sig åt från varandra, just att precis, de får leka sitt eget universum på ett sätt, om man tar in alltså namn, till skillnad från många andra finns det, där det blir att tvåan, trean görs av människor man inte vet varifrån de kommer. Men det jag känt med den här fjärde filmen, innan du får berätta om hur filmen verkligen är, är att, för jag var rätt ointresserad av den när den kom. Jag var lite intressant var det så att, oj, så Brad Bird ska gå från att, ja, för jag kan säga att han har ju regisserat, men The Incredibles gjorde han ju, och den här The Iron Giant som ska vara en, jag har inte sett den, ska vara en väldigt fin animerad film, och så gjorde han ju även Ratatouille. Men att de tog in honom var såhär, ja, det var intressant, men annars tyckte jag den här, det kändes lite som att det skulle bli en liten då blek kopia av del 3, men lite hur den såg ut, och att den ändå skulle ha den här moderna slicka looken. Men sen såklart, det andra intressanta är ju att Mikael Nyqvist är skurk. Så det jag kan fråga direkt då är väl om det är en liten kopia av de tidigare filmerna, eller av trean i synnerhet, eller om den står på egna ben, och i sådana fall vad är det som gör att den gör det? Ja, jag tycker det finns ett glapp mellan när jag har sett dem tidigare. Vi har en tidigare diskussion, antingen off record eller on record. Jag tror vi har spett in det, så att, ja. Men jag har i en tidigare diskussion nämnt hur jag tyckte att ettan var mest lekfull, för att då hade de flest karaktärer som sprang omkring, och tvåan hade ännu färre. Trean var rätt, den var rätt skön och rapp. Men det där Mission Impossible som man satt och såg när Kanal 5 kom till, det här äventyrliga, lite fiffiga, listiga, tycker jag inte fanns. Så att stå den här på egna ben, ja, det tyckte jag de andra gjorde också, utan att bli helt till mig. I och med att du har snackat så mycket Brad Bird nu, som har regisserat den, så kan jag känna att för 10-15 år sedan så var actionregissörerna, då blev de stjärnor verkligen på ett sätt som fortfarande Michael Bay är och sådär. De var ett eget fack på ett sätt som gick att räkna med. Skulle man göra en actionfilm så gick man till en actionregissör. Ja, och John Woo fick sätta sin totala prägel när han kom till Amerika. Även om han kanske inte lyckades fullt ut med det. Men med bilder och hur man håller pistoler och sådär. Det jag kunde känna nu när jag satt och studerade, alltså såg den här filmen, och det är den här Brad Bird som gjort den, så kände jag att, men är det inte så svårt för en regissör att gå in och göra de där actionsekvenserna som man alltid har förärat Michael Bay och dylikt? För jag menar, nya Bond-filmen är Sam Mendes, vilket han förmodligen kommer ro i land. Och då kommer det ännu mer kännas som att nej, det är så svårt var det tydligen inte att göra bombastisk action. Det där lite hamnar jag. Det är liksom som att en hel arbetskår, alla actionfilmsregissörerna nu, man ser dem ett annat ljus nu kanske då. Men det är ju en intressant trend det där, att man tar in riktiga regissörer eller regissörer som har någonting att komma med, förutom att de kan slå upp 14 kameror och spränga en bil. Och liksom försöka kanske då ge actionfilmerna någonting nytt eller någonting riktigt eller någonting grundat så här. Det är väl intressant, men jag håller med om det, att det känns lite så här att men vad höll ni på med på 90-talet då som var så speciellt, för vem som helst kan göra det här. Men problemet är så här. Problemet med filmerna egentligen är att jag tycker att Tom Cruise är charmig. Jag tycker första var, det har också redan gått igenom, men jag kortfattat, jag tycker första var fräsch. Och jag tyckte också den var rapp, och John Voight är grym skurk. Sen kom han till tvåan och plötsligt blir det som att det blir de här slentrianhandlingarna som man inte riktigt bryr sig om. Du vet, man har MacGuffin och så bygger man upp en film kring det, fast det är egentligen rätt ointressant. I trean försökte man ändå blanda in hans fru, hon blir kidnappad och det blir något personligt för den här Ethan Hunt-karaktären. Men det är ändå det här, jag vet att i trean handlar om någon sån här The Rabbit Foot eller fan heter. Som Philip Seymour Hoffman håller på att vilja ha. Och jag vet inte ens vad det är idag. Jag kan inte säga vad det är. Jag vet bara att det var den här MacGuffin-prylen i den filmen. Och det var på något sätt viktigt, för att då kunde man få Tom Cruise att spränga saker och hoppa runt på byggnader och sådär. Men alltså, finns det en handling som är intressant i del 4? Eller är det fortfarande det här, man bara slänger in handling för att kunna spränga saker? Stjärnan står väldigt, väldigt mycket i centrum. Och det verkar alla ha varit med på när man har gjort det här. Så att även om det finns en skurkintrig och allting, så är det främst Tom Cruise karaktär på äventyr. Alltså ja, men, det är väldigt fokus. Blir det lite det här veckans äventyr, ett avsnitt i mängden? Eller känner du att äventyret i sig, att det finns ett intresse från dig för äventyret i sig? Eller sitter du med att kolla på det för att du tycker det är häftigt att se Tom Cruise ser allvarlig ut och hålla i vapen? Det är främst enskilda coola scener som ger mest effekt. För att dels det som Brad Bird förmodligen ganska omedvetet har tagit med sig är att lite för många karaktärer munhuggs så här småcharmigt som i tecknade filmer. I tecknade filmer så munhuggs alla karaktärer. Alltså skurken munhuggs med sin underordnade och alla karaktärer. Och det är lite samma i den här Mission Impossible-filmen som det inte brukar vara annars. Då kanske det är två karaktärer som munhuggs lite i bakgrunden. Men här stannar den ofta upp och ska vara lite så här småleende. Till och med karaktärerna småler och vet att de är lite charmiga. Och då blir de väldigt, då kommer det här lite tecknad film, Pixar, Disney-världen över det hela, vilket jag mest satt och det är det som känns som befriande i till exempel i Bourne-trilogin, att den serien tog sig själv på allvar. Och sedan försökte ju Bond på något sätt lite följa upp det då med sin nystart. Men det är väl kanske då ett av problemen med som Brad Bird tar med sig med den här filmen. Alltså jag är ju fortfarande så här, varför Brad Bird när det finns så många bra actionregissörer liksom? Men det finns någonting som är väldigt, väldigt populärt i hela filmvärlden, som startade med Steve McQueen i The Great Escape, där han spelar amerikansk fånge i nazistläger i Tyskland tillsammans med Charles Bronson som spelar ryss. Det är så här stjärngäng verkligen, med Steve McQueen som coolast i spetsen. Och han hamnar ofta i arresten där han sitter med en baseball och kastar den så här duduk mot väggen och fångar den. Och kastar den mot väggen och fångar den. Och det här återanvänds väldigt ofta i filmer. Och jag hade det för första gången i, för jättelänge sedan i ett manus som jag hade väg. Till en producent som blev så här: åh, vad häftigt det här var. När karaktären kastade en tennisboll när han satt i badkaren mot väggen. Det jag var så här, vad häftigt med det. Det är ju en sån här tillåten grej att ständigt använda. Och filmen inleds med en sån scen. Tom Cruise sitter fängslad. Och här blev jag riktigt charmad. För då slänger han en flisig jävla sten. Du vet, tänk en sten som inte går att studsa. Den är omöjlig. Ja. Och han slänger en så här snitsigt trippelslänga. Så den studsar du-du-du-du-dunk och hamnar i hans hand. Du-du-du-du-dunk och hamnar i hans hand. Och där hade filmen mig direkt. Just som charmig då helt enkelt, fick vi redan diskuterat. Alltså att man, det är fjärran Bond utan att, och det är inte heller Bond. Bond är ju också seriös i sin värld. Utan charmigt, alltså det här fantasifulla Brad Bird, Pixar. Alltså där det är de här sköna detaljerna hela tiden. Och sen tänker jag direkt att du vill väl veta Micke Nyqvist-grejen. Jag gissar på att han underanvänds. Ja, och det första jag tänkte på, det var så här att nu måste vi ge Micke Nyqvist en chans här. För det är så lätt att vi kommer bli besvikna, vi som är svenskar. För att vi, det är precis som när vi går på stand-up. Och redan innan, vi är så nervösa för att det ska bli nervöst för den som försöker vara rolig, för att inte skratta någonting. Så att jag tänkte så här: hur den är nu, så ska jag bara tycka det är så jävla skönt att Micke Nyqvist är med i den här filmen. Ja. Och han spelar ju svensk dessutom. Ja, men jag hade ju fel om det när vi pratade senare. Jag trodde att han spelade någon kliché ryss. Men han, ja, han är alltså, de nämner honom som svensk. Ja, han är svensk. Och man får se när det som är kvar av Mission Impossible-gänget i intrigen, då får man se en inspelning. Det är alltid så. Det är alltid de här spillrorna av gänget som finns, vet du, och som gömmer sig och så. Alltså det är konstigt att, för det är konstigt att varje gång de här filmerna, så är det alltid någon gång där Ethan Hunt måste arbeta, du vet, utanför systemet eller utanför tryggheten av den här specialstyrkan. Exakt samma sak som nu James Bond måste göra. Det var ett enda jävla James Bond-äventyr efter, du vet, det var väl någon Timothy Dalton-film som var den första där det var så här license revoked och där. Man måste alltid, agenter och sånt nu för tiden, bli utslängda från en organisation eller misstänkas för att vara spioner eller någonting, och så måste de sätta allt inte rätta utanför. Det har nog säkert lite med manuslitteratur att det har slagit igenom även bland manusförfattare, så att mesta möjliga motstånd. Men jag håller med dig. Men jo, det finns här att man får se från, alltså Micke Nyqvist spelar alltså en skurk som har något, ett geni som har jobbat vid Stockholms universitet men fått sparken för att han är för galen. Sick. Alltså, ja, exakt den skurken återfinns i Underbelägring 2. Ja, men det är typ det de nämner. Ungefär som att där jag sitter och känner så här, någon som är för galen Stockholms universitet, det faller sig inte särskilt dramatiskt för mig. Och sen har han en jättesplittrad karaktär. För när han pratar så är det britt engelska totalt. Och han ser ut som någon klassisk så här galen ryss eller öststat från Hollywoodfilmer. Och han är galen, men han, alltså, det är en jättekonstig liksom. Han har lite att göra och förmodligen ännu mer på inspelningsplats, att det har klipps bort. Det känns som att det följs inte upp. Och inte heller terrorist hotet mot Ethan Hunt och dem, utan det, så att det blir, jag sitter hela tiden och försöker tänka att fan vad coolt det är att Micke Nyqvist är, men han känns vilsen på ett sätt som gör att alltså han man har inte utnyttjat honom, och kanske det är att han inte heller har kunnat hantera att vara på en sån här stor inspelning och veta hur han ska ta för sig. Och sen blir det just den här, att det blir konstigt med den här karaktären, att han är den här, han ska ju då vara en sån här nutida skurk, som är galen på ett intellektuellt plan. Men ändå möts han vid ett tillfälle i filmen med Ethan Hunt, som ju är en super snubbe. Alltså i filmen inleds med att han spöar ett fängelse. Alltså både fångar, interner då, och vakter. Vad är det för typ av fängelse han sitter på? Han, det är Ryssland någonstans. Ja, är han skäggig också? Nej. Nej, okej. Okay. Ja, men då vinner ändå Pierce Brosnan i Die Another Day, för där har han ändå ett helskägg när han är fången i något nordkoreanskt fängelse. Men det känns här som, för de möts vid ett tillfälle och då slåss Micke Nyqvist med så här knäppt skjorta och sin portfölj helt enkelt. Och matchar ändå Tom Cruise. Där jag satt och sa, men vad är det här för konstigt beslut? Så att nej, det störde lite liksom. Vi kan ju följa upp den här filmen lite när du har sett den, så kan du få gå i, ta en omgång med handlingen och så matchar dig där okay, då. Hur var Jeremy Renner då, som ändå, det här är ändå filmen där han ska axla rollen och Tom Cruise ska. Ja, vilket de spelar på. Det, där skulle jag säga att det är väl där filmen för det mesta ligger. Alltså Tom Cruise versus honom. Det är där det bränner till. Det verkar vara där som intresset från produktionen är mest engagerad. Okej. Okay. Ja, men vi gör så att jag ser filmen och så kanske vi pratar om den igen. Jag ser ändå mer fram emot den nu. Så att jag kommer se den. Och det är värt att se den på bio för sina... Det finns riktigt så här sköna, häftiga sekvenser. Så absolut, se den. Ja, och nu sen nyligen så släppte ju Tarantino sin topplista. Det har ju blivit en grej att han släpper sig topplistor. Sen 2009 tror jag. 2009, 10 och nu... Ja, och sen har han några liknande, du vet, de 20 bästa filmerna från de senaste 15 åren. De 7 bästa filmerna från... Han har ju... Ja. Jag tror att han gillar listor och jag tror att journalister gillar att fråga honom om listor. Men han i alla fall släppte då sin lista över de bästa filmerna 2011. Och då blev du väldigt glad med en gång såklart. Ja. Och du kan förklara varför. Jo, för att han väldigt oväntat, bakgrunden här, det sköna tycker jag är med hans listor, är att de absolut, alla vi andra när vi gör listor, jag säger vi för att det känns som att han står så egen här i hur han vågar bara följa sitt eget hjärta. För de är så inkonsekventa, hans listor. Han kan blanda hur som helst och tycka verkligen vad som helst. Och det är inget konstigt att han vågar det, med tanke på han har ett gott självförtroende i sin typ av filmsmak. Precis, och jag har inget emot att han latsar ihop den listor som han gör. Jag tror på att det är hans smak, och inget emot det. Men däremot kan man bli störd på folk som ändå hyllar honom för att han gör så likt du gör nu för sig. Och att det blir som att ja, men folk ser det plötsligt som att nu är det så här för att Tarantino tycker så. Jag tycker Tarantino inte riktigt, han spelar inte så stor roll. Det är kul, nej, att han tycker så här, men det påverkar inte mig på ett något sätt vad han riktigt, nej, tycker. Men det är nästan, snarare så... jag skulle nog nästan mer ta till mig en topp 10-lista eller topp 11-lista av Steven Spielberg. Det hade intresserat mig mer faktiskt än vad Tarantino nu slungar in för filmer. Ja. Men hur som helst så gillade han ju dina favoritfilmer, så att det är skönt för dig. Ja, men, ja, och det som var skönt, det är just för att det känns som att jag har stått lite i motvind I mitt lilla personliga liv då, med hans etta Midnatt i Paris. För ingen runt mig, det är inte bara du, utan det är fler runt mig som verkligen inte har fallit för den. Där jag i en dålig stund kan känna så här: men herregud, hur lättflörtad är jag av en romantisk komedi? Alltså, har jag fel? Och är jag, alltså... Nej, men du vet, så det är bara roligt då när någon går in och gillar. Det är väl alltid skönt när någon håller med. Men jag bara kan kort säga att det här är ändå människan som, ja, men nu var det 2010 satt han Toy Story 3 i topp, vilket är en bra och välgjord film. Men också lite så här maskinellt hantverksskickligt gjord. Och 2009 så satte han ju den här trion i topp. Och det var ju Star Trek, Drag Me to Hell och Funny People. Och det är väl inte tre filmer jag själv. Jag älskade Star Trek. Men jag tycker Star Trek var en väldigt bra film. Men jag tycker bara den trion är lite såhär. Star Trek, Drag Me to Hell, Funny People. Jag tycker bara det. Alltså Funny People var ju verkligen inte värd att ha på en topplista. Drag Me to Hell var inte värd att ha på en topplista. Jag vet att Funny People att man kan inte ta honom som någon expert. Jag kan ta David Fincher, Christopher Nolan, Steven Spielberg eller någon av de här snubbarna. Men hur vet du det? Du har inte läst någon lista av David Fincher. Nej, men nu pratar jag. Nej, det har jag inte gjort. Jag menar bara att det finns mer tyngd i deras val än i Tarantinos svamptrippiga val. Jo, men tänk då nu en domstolssituation. Ja. Och du ska kalla ett vittne om årets filmer. Ja. Och du vet om att även åklagaren kommer liksom, han kommer verkligen försöka, du vet, sänka det här vittnet du har. Mm. Och då är din fråga, då vill man hälla att Christopher Nolan eller David Fincher sitter där och förklarar varför. Vill man? Vadå man? Ja, alltså Spielberg större som trovärdighet i rätten. Ja, men för dig, enligt dig, då har ju lagt fram till med att Drag Me to Hell är den näst bästa filmen 2009. Ja, men Emil, men då är min fråga, varför är Christopher Nolan, varför är han så bra att ha där som expertvittne? Till stor del på grund av hans brittiska dialekt. Ja, okej. Okay, ja. Det roliga är ju att, för egentligen det du hela tiden i undertext talar om är att du hade varit det bästa vittnet, för du har rätt. Det är där det finns, där Marcus Birro-aktiga kärnan i din innersta planet ligger och glöder liksom. Det är, jag vill nästan gå med på det, men jag vet inte om jag skulle säga att jag skulle ha bäst lista. Jag säger bara att Tarantino ligger väldigt nära mig när det gäller att sätta en topplista. Ja. Och det är skönt på ett sätt, men jag säger bara att det finns någon sorts rättegångstrovärdighet hos andra regissörer som inte finns hos Tarantino. Och det håller jag inte med om. För Steven Spielberg har gjort att ändra sig från dag till dag. Jag gillar betydligt fler filmer. Han har gjort så betydligt fler filmer. Men ta Steven Spielberg, men han brister direkt, för han har ändå gjort Indiana Jones 4. Alltså så här, så att det finns ju, det vill säga att vem som än gör en lista ska man ta det med en nypa salt naturligtvis. Ja, en lista är ju bara en lista, men jag säger bara att Steven Spielberg sittandes i den rättegången skulle skänka mer trovärdighet än Tarantino. Och mer tyngd bakom valen ändå på något sätt. Ja. Samtidigt kanske lite tråkigare lista, men ja. Jag tycker det är väldigt trevligt att han innehåller med dig om både Rise of the Planet of the Apes. Och för att diskutera det här så skulle jag, för jag skulle vilja se fler. Jag skulle vilja se Spielbergs 10-topplista varje år. Och Christopher Nolans. Och Pernilla August. Och så slänger vi in en kvinna där. Pernilla August liksom. Jag skulle vilja se de här fyra ha en återkommande 10-topplista. För att det är väldigt roligt att se en sån. Alltså se det från det verksamma filmfolket istället för att bara få dem från filmjournalister och filmnördar, eller hur? Så det finns ju något roligt där. Jag håller med helt och hållet. Mm. Jag märker att jag tycker så fruktansvärt. Jag älskar Mina till Paris på ett sätt som är förknippat med hur jag älskade film när jag var barn. Så att jag blir för första gången på väldigt länge bekräftad här. Den fick även Golden Globe för bästa manus. Och Nicole Kidman verkar nästan lite irriterad på att Woody Allen såklart inte var där. Alltså hon försökte dra något så här charmigt skämt. Och Woody Allen är inte här, du får komma hit Woody. Och man märker att det var något passiv-aggressivt där. Hon var bara sur. Vem fan tror han att han är? Liksom? Du kommer inte ens till Golden Globe. Varför? Varför kan du inte bara vara med oss någon jävla gång? Men det finns, jag vet inte, kanske i mitt egna arbete ger det mig lite självförtroende att Mina till Paris går hem så otroligt mycket. Inte då bara på box office eller på en filmforum, filmjournalister amerikanska, utan även Quentin Tarantino. Och även då att den lyckas få Golden Globe. Nej, men det är så här. Det känns skönt precis som det måste kännas skönt för dig när jag vet inte, när din omgivning, alla håller med dig om att Ruben Östlund är så jävla bra liksom. Jag vill bara säga att jag unnar Woody Allen allt gott. Jag unnar också den filmen väldigt mycket gott. Jag ville inte att den skulle vara dålig, Gustav. Jag ville att det skulle vara en bra film. Jag tror det på du det. Kände när du såg den här filmen vill jag känna. Men jag tyckte den bara kändes billig och lite enkel. Men därför, däremot fanns saker jag gillar i filmen också. Så jag vill bara säga det. Så det är jävligt kul om, fan om, jag vet inte vad, Woody Allen vinner Oscar för bästa regissör. Och han dyker upp. Skitkul. Mm. Men... och jätteroligt att Tarantino håller med dig. Jag lovar att Fincher hade satt Play som etta. Ja, det fan vad roligt det hade varit. Och han bara, en svensk liten film som jag såg på någon amerikansk sidofilmfestival som heter Play. Nej, men han spelar ju in Girl with the Dragon Tattoo i Sverige. Ja, så klart han råkat basera den på en produktionsbolag. Ja, exakt. Av någon anledning har Yellow Bird fått någon DVD skickad från Ruben av någon anledning. Och de kollar på den. Han är förbi för att han ska hämta lite mer typ piercingringar eller någonting. Att testa på Rooney Mara. Hey. Du vet, efter inspelningen i hotellrummet. Och så, så bara råkar han se den här spännande svenska filmen. Det är någon scen på en spårvagn. Han vet inte vad det är. Han tar några steg fram mot tvn och undrar, vad är det här egentligen? Och de bara, det är Play, en film av Ruben Östlund. Sveriges visst, nya Bergman. Och visst hade det ändå kunnat fungera, även om du vet så här att aha, det är bara hans lista. Men det hade ändå gett dig en liten skjuts i ditt personliga arbete med vad du försöker åstadkomma som animatör, regissör och författare. Alltså att David Fincher, som du håller av väldigt mycket, gillar det liksom. Så att det, sånt är skönt. Och så jag tycker summa kardemumma är att fler stora filmare borde gå ut med officiella bästa listor. Helt klart. Och ha olika ettor så att flera som jobbar med detta eller tycker om film får chansen att känna att de har satt den man själv tycker. Ja, för det är ju det man tycker att de här kritikerlistorna lite kan falla på. Att det är som att alla kollektivt bestämmer sig för vilken film man ska tycka är bäst i år. Så att det blir rätt tråkiga listor. Jag kan känna så med den här iranska En separation, som är jättebra. Se den. Alltså den till och med toppar IMDb:s lista över vad människor som har sett filmer under året. Det är jättelustigt, eller hur? Alltså samma lista som fick Hollywood att inse, Hollywoods stora bolagsrepresentanter att inse att Johnny Depp kan man satsa på, för han klickar folk jättemycket på, så har iranska En separation toppar den listan framför Martin Scorseses Hugo. Det är jag förstår inte riktigt. Det är lite kul. Det kommer till, det är en film jag måste se. Men du, jag måste fortsätta deppa här nu, Gustav, så jag tänkte säga hej då till dig. Ja, absolut. Vi hörs nästa vecka. Vi hörs sen. Hej, ha det bra, du, krya på dig. Tack.